माता नारायण पिता नारायण गुरुदेव नारायण नारायण नारायण गुरुदेव नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी रमणा नारायण हे माधवा श्री माधव कुंज बिहारी श्री माधव नारायण नारायण लक्ष्मी रमणा नारायण श्री गणेशाय नमः। देश काल आदि की अपेक्षा से कहे जाने वाले मैं तू यह और वह इन चारों के मूल में है कि तू के रूप में एक ही परमात्म तत्व समान रूप से विद्यमान है जो इन चारों का प्रकाशक और आधार है। मैं तू यह और वह ये चारों निरंतर परिवर्तनशील है और है नित्य अपरिवर्तनशील है। इनमें तू है यह है और वह है ऐसा तो कहा जाता है पर मैं है ऐसा न कहकर मैं हूँ कहा जाता है। कारण यह कि मैं हूँ मैं पन के कारण आया है। जब तक मैं पन है तभी तक हूँ के रूप में एक दिएसीयता या परिचिन्नता है। मैं पन के मिटने पर एक है ही शेष रह जाता है। आत्मनि अवस्थितम का तात्पर्य यह है कि हूँ मैं है और है मैं हूँ स्थित है। दूसरे शब्दों में व्यष्टि में समष्टि और समष्टि में व्यष्टि स्थित है। जिस प्रकार समुद्र और लहरें दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते उसी प्रकार है और मुंह दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। परंतु जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें ये दोनों ही नहीं है वास्तव में एक ही जल तत्व है ऐसे ही परमात्म तत्व है मैं हूँ पर है ये दोनों ही नहीं है। ऐसा अनुभव करना ही अपने आप स्वयं में स्थित तत्व का अनुभव करना है। मैंपन के कारण संसार में सुखाशक्ति तथा परमात्मा से विमुक्ता होने से ही परमात्मा का अपने आप में अनुभव नहीं होता। इसीलिए परमात्मा को अपने आप से भिन्न देखने के कारण उससे दूरी या वियोग का अनुभव करना पड़ता है और उसकी प्राप्ति के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है। अपने आप से भिन्न जितने पदार्थ हैं उनसे वियोग होना अवश्यंभावी है परंतु अपने आप में परमात्मा का अनुभव करने वाले को उससे अपनी दूरी या वियोग का अनुभव नहीं करना पड़ता। अपने आप में परमात्मा को देखना भिन्नता द्वैत भाव का पोषक नहीं प्रत्युत भिन्नता का नाशक है। वास्तव में मैंपन ही भिन्नता का पोषक है। मनुष्य ने भिन्नता के वाचक में मैंपन अथवा परिच्छिन्नता पराधीनता अभाव अज्ञान आदि विकारों को भूल से अपने आप में ही मान लिया है। इनको दूर करने के लिए परमात्मा को अपने आप में देखना इनका विकारों का नाश अपने आप में परमात्मा को देखने पर ही हो सकता है। ये विकार तभी तक है जब तक साधक हूं को देखता मानता है को इस नहीं इस हूं के स्थान पर है को देखने पर कोई विकार नहीं रहता क्योंकि है में किंचित मात्र भी विकार नहीं है। संसार बदलने वाला है संसार का ही अंश होने के कारण मैं भी बदलने वाला है। जैसे मैं बालक हूँ मैं युवा हूँ मैं वृद्ध हूँ मैं रोगी हूँ मैं निरोग हूँ इत्यादि संसार की तरह मैं भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। जैसे संसार नहीं है ऐसे ही मैं भी नहीं है। तस्तमात्मस्तम ये अनुपस्थ्यन्ति धीरा अस्ते साम सुखेम शाश्वतम नेतरेषाम श्वेतास्वतर उपनिषद। अपने आप में स्थित आत्मत परमात्मा को जो ज्ञानी मनुष्य निरंतर देखते रहते हैं उनको ही सदा रहने वाला सुख प्राप्त होता है दूसरों को नहीं। है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर नहीं नहीं सो प्रगट देखिए है सो दीखे नहीं है सदा और नहीं कभी नहीं है, है दिखने में नहीं आता पर नहीं दिखने में आता है क्योंकि जिसके द्वारा हम नहीं को देखते हैं वे मन बुद्धि इंद्रियां आदि भी नहीं के अंश है। त्रिपुटी में देखना सजातीयता में ही होता है अर्थात त्रिपुटी से होने वाले करण सापेक्ष ज्ञान में सजातीयता का होना आवश्यक है। अतः नहीं के द्वारा नहीं को देखा जा सकता है को नहीं। यह का ज्ञान त्रिपुटी से रहित करण निरपेक्ष है, नहीं की स्वतंत्र सत्ता न रहने होने पर भी सत्ता से ही उसकी सत्ता जीती है, ही नहीं का प्रकाशक और आधार है। जिस प्रकार नेत्र से संसार को तो देख सकते हैं पर नेत्र से नेत्र को नहीं देख सकते, क्योंकि जिससे जिसको देखते हैं वह नेत्र है, इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है उस परमात्मा को कैसे और किसके द्वारा जाना जा सकता है। विज्ञाता रमरे केन विजानीयात ब्रियादारण्यक, जो है जो प्रकाशित है वह नहीं है को कैसे प्रकाशित कर सकता है। अपने आप में स्थित तत्व है का अनुभव अपने आप है इसे हो सकता है, इंद्रिया मन बुद्धि आदि से नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आप से होने वाला ज्ञान स्वाधीन और दूसरों मन बुद्धि आदि से होने वाला ज्ञान पराधीन होता है। अपने आप में स्थित तत्व का अनुभव करने के लिए किसी दूसरे की सहायता लेने की जरूरत भी नहीं है। कानों से सुनने, मन से मनन करने, बुद्धि से विचार करने आदि उपायों से कोई तत्व को नहीं जान सकता, कारण कि इंद्रियां मन बुद्धि देश काल वस्तु आदि सब प्रकृति के कार्य है। प्रकृति के कार्य से उस तत्व को कैसे जाना जा सकता जो प्रकृति से सर्वथा अतीत है। अतः प्रकृति के कार्य का त्याग करने पर ही तत्व की प्राप्ति होती है और वह अपने आप में ही होती है। साधक से सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह जिस रीति से संसार को जानता है उसी रीति से परमात्मा को भी जानना चाहता है, परंतु संसार और परमात्मा दोनों को जानने की रीति एक दूसरे के विरुद्ध है। संसार को इंद्रियां मन बुद्धि आदि के द्वारा जाना जाता है क्योंकि उसकी जानकारी करण सापेक्ष है, परंतु परमात्मा को इंद्रियां मन बुद्धि आदि के द्वारा नहीं जाना जा सकता क्योंकि उसकी जानकारी करण निरपेक्ष है। जड़ता के आश्रय से चिन्मयता में स्थिति का अनुभव हो ही नहीं सकता। जड़ता स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का आश्रय लेकर जो परमात्मा का अनुभव करना चाहते हैं वे पुरुष समाधि लगाकर भी परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि समाधि भी कारण शरीर के आश्रित रहती है। या शंका हो सकती है कि बालक युवा आदि अवस्थाएं तो बदल गई पर मैं तो वही हूँ अर्थात मैं तो नहीं बदला। समाधान यह है कि विकारी सत्ता को स्वतः सिद्ध सत्ता चेतन में मिला देने के कारण ही मैं परिवर्तन नहीं दिखता। वास्तव में मैं का प्रकाशक स्वयं वही रहता है, मैं वही नहीं रहता। मैं बालक हूँ, मैं जो मैं हूँ वह मैं युवा हूँ, मैं नहीं हूँ। अवस्थाओं के साथ सूक्ष्म रूप से मैं भी बदलता है। इसी प्रकार अन्य शरीर की प्राप्ति दूसरा जन्म होने पर भी पहले शरीर का मैं तो नहीं रहता पर सत्ता रहती है। गीता दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। स्वतः सिद्ध सत्ता को लेकर मैं वही कहा जाता है और विकारी सत्ता को लेकर मैं बदला गया है कहा जाता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, मुंडक उपनिषद। यह परमात्म तत्व तो ना तो प्रवचन से ना बुद्धि से ना बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम सक्यो न चक्षुषा, यह परमात्म तत्व तो ना तो वाणी से ना मन से और ना नेत्रों से ही प्राप्त किया जा सकता है। स्थूल शरीर से क्रिया, सूक्ष्म शरीर से चिंतन तथा कारण शरीर से समाधि होती है। कारण शरीर तथा उससे होने वाली समाधि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था की अपेक्षा विशिष्ट होने पर भी सूक्ष्म रूप से निरंतर क्रियाशील रहती है। इस कारण शरीर से भी अतीत होने पर एकमात्र तत्व शेष रह जाता है। यही क्रिया और अक्रिया दोनों से अतीत सदा अखंड रहने वाली स्वरूप की समाधि है। कारण शरीर से होने वाली समाधि में तो व्युत्थान होता है पर स्वरूप की समाधि अर्थात स्वतः सिद्ध स्वरूप का बोध होने पर समाधि तथा व्युत्थान दोनों ही नहीं होते। इसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं क्योंकि इसमें संसार का संबंध भी सर्वथा नष्ट हो जाता है। इसको सहजावस्था भी कहते हैं परंतु वास्तव में अवस्था नहीं है प्रत्युत अवस्था से अतीत है। अवस्थातीत कोई अवस्था नहीं होती। जो परमात्मा को अपना तथा अपने को परमात्मा का जानते हैं वे ज्ञान रूप नेत्रों वाले योगी लोग शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि से अपने को अलग करके अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं, परंतु जो शरीर को अपना और अपने को शरीर का मानते हैं वे विमूल और अकृत आत्मा पुरुष शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि के द्वारा यत्न करने पर भी अपने आप में स्थित परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। आत्मनि अवस्थितम पदों में भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में स्थित सर्वव्यापी बताया है। इसका अनुभव करने के लिए साधक को ये चार बातें दृढ़ता पूर्वक मान लेनी चाहिए। परमात्मा यहाँ है, परमात्मा अभी है, परमात्मा अपने में है, परमात्मा अपने है। परमात्मा सब जगह सर्वव्यापी होने से यहाँ भी है, सब समय तीनों कालों में होने से अभी भी है, सब में होने से अपने में भी है और सबके होने से अपने भी है। इस दृष्टि से परमात्मा यहाँ होने से उनको प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, अभी होने से उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, अपने में होने से उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है और अपने होने से उनके सिवाय किसी को भी अपना मानने की आवश्यकता नहीं है। अपने होने से वे स्वाभाविक ही अत्यंत प्रिय लगेंगे। प्रत्येक साधक के लिए उपर्युक्त चारों बातें अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक लाभदायक है। साधक को ये चारों बातें दृढ़ता से मान लेनी चाहिए। समस्त साधनों का यह सार साधन है, इसमें किसी योग्यता अभ्यास गुण आदि की भी जरूरत नहीं है। ये बातें स्वतः सिद्ध और वास्तविक है, इसीलिए इसको मानने के लिए सभी योग्य है, सभी पात्र है, सभी समर्थ है। शर्त यही है कि भी एकमात्र परमात्मा को ही चाहते हो। यतंतो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा, जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है उन पुरुषों को यहाँ अकृतात्मना पद कहा गया है। सत असत के ज्ञान को महत्व न देने के कारण ऐसे पुरुषों को अचेत सह कहा गया है, जिनके अंतःकरण में संसार के व्यक्ति पदार्थ आदि का महत्व बना हुआ है और जो शरीर आदि को अपना मानते हुए उनसे सुख भोग की आशा रखते हैं, ऐसे सभी पुरुष अकृतात्मना और अचेतसा है। ऐसे पुरुष तत्व की प्राप्ति तो चाहते हैं, पर वे शरीर मन बुद्धि आदि जड़ पदार्थों की सहायता से चेतन परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा जड़ पदार्थों की सहायता से नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग संबंध विच्छेद से मिलते हैं। इस श्लोक में अत्यंत पद दो बार आया है। भाव यही है कि यत्न करने में समानता होने पर भी एक ज्ञानी पुरुष तो तत्व का अनुभव कर लेता है, दूसरा मूड नहीं कर पाता। इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के द्वारा किया गया यत्न तत्व प्राप्ति में सहायक होने पर भी अंतःकरण के साथ संबंध बने रहने के कारण और अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व रहने के कारण यत्न करने पर भी तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिनकी दृष्टि असत सांसारिक भोग और संग्रह पर जमी हुई है, ऐसे पुरुष सत तत्व को कैसे देख सकते हैं? अकृतात्मा और अचेत सा पुरुष करने में तो ध्यान स्वाध्याय जप आदि सब कुछ करते हैं, पर अंतःकरण में जड़ता सांसारिक भोग और संग्रह का महत्व रहने के कारण उन्हें तत्व का अनुभव नहीं होता। यद्यपि ऐसे पुरुषों के द्वारा किया गया यत्न भी निष्फल नहीं जाता, तथापि तत्व का अनुभव उन्हें वर्तमान में नहीं होता। वर्तमान में तत्व का अनुभव जड़ता का सर्वथा त्याग होने पर ही हो सकता है, जिसका आश्रय लिया जाए उसका त्याग नहीं हो सकता, यह नियम है। अतः शरीर मन बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का आश्रय लेकर साधक जड़ता का त्याग नहीं कर सकता। इसके सिवाय मन बुद्धि आदि जड़ पदार्थों को लेकर साधन करने वाले में सूक्ष्म अहंकार बना रहता है, जो जड़ता का त्याग होने पर ही निवृत्त होता है। जड़ता का त्याग करने का सुगम उपाय एकमात्र भगवान का आश्रय लेना, अर्थात मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना, इस पर अटल विश्वास कर लेना। इसके लिए यत्न या अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं है, वास्तविक बात को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार मात्र कर लेने की जरूरत है। परिशिष्ट भाव, सदा न भोग साथ रहता है न संग्रह साथ रहता है, यह विवेक मनुष्यों में स्वतः है, परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए सत्संग करते हुए साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह से अलगाव का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य कृतात्मा है। ऐसे मनुष्यों को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में अकृत बुद्धि और दुर्मति कहा गया है। यद्यपि परमात्म प्राप्ति कठिन नहीं है, तथापि भीतर में राग आसक्ति सुख बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जानते, कारण कि भोग और संग्रह में रुचि रखने का विवेक रखने वाले का विवेक ठहरता नहीं। पूर्व श्लोक में जिनको विमूढ़ा कहा है उनको यहाँ अचेत से कहा है। गुणों से मोहित होने के कारण वे ना तो विषयों के विभाग को जानते हैं और ना स्वयं के विभाग को ही जानते हैं, अर्थात भोगों का संयोग वियोग अलग है और स्वयं भी अलग है, यह नहीं जानते। 7वें से 11वें श्लोक तक के इस प्रकरण में भगवान यह बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा बिल्कुल अलग है और जिस सामग्री शरीर आदि पदार्थ और क्रिया को वह भूल से अपनी मानता है वह बिल्कुल अलग है। प्रकृति स्थान सूर्य और अमावस्या की रात्रि की तरह दोनों का विभाग ही अलग अलग है, उनका परस्पर संयोग होना संभव ही नहीं है। जो उपर्युक्त जड़ और चेतन दोनों के विभाग को सर्वथा अलग अलग देखता है वही ज्ञानी और योगी है, परंतु जो दोनों को मिला हुआ देखता है वह अज्ञानी और भोगी है। राम राम। 15वें अध्याय में 5वां श्लोकों के 4 प्रकरण है, उनमें से यह तीसरा प्रकरण 12वें से 15वें श्लोक तक का है, जिसमें 6ठा श्लोक भी लेने से 5 श्लोक पूरे हो जाते हैं। तीसरा प्रकरण विशेष रूप से भगवान के प्रभाव पर महत्व को प्रकट करने वाला है। छठे श्लोक में जो विषय परम धाम को सूर्य चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, स्पष्ट नहीं हो पाया था, उसी का स्पष्ट विवेचन अब भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम यच्चंद्रमसी यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम। आइए कथा को आगे बढ़ाते हुए भजन के साथ आज की कथा को आगे बढ़ाएंगे। शनिदेव Thank you. तक कोई मच्छी तक आवे, कोई लग तक कोई मच्छी तक आवे, कोई सावर कोई गोरी है रे रसिया, कोई सावर कोई गोरी है रे रसिया, हंसते हुए निकले हम। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले हम। मालिक तेरे वंदे हम। अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, वो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है, तेरी रोशनी में वो दम, दुआ माँ बस को कर दे पूनम, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे वंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की ओ कामना, बड़े उठे प्यार का हर कदम, और मिटे गैर का ये भरम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। आइए 2 मिनट का स्ट्रेटेजी टाइम आउट है। श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रभाव और महत्व की ओर आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। प्राकृत पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृत पदार्थों के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। कारण यह कि प्रकृति में स्थित होने के कारण जीव को प्राकृत पदार्थों शरीर स्त्री पुत्र धन आदि का महत्व दिखने लगता है, भगवान का नहीं। अतः जीव पर पड़े प्राकृत पदार्थों का प्रभाव हटाने के लिए भगवान अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए यह रहस्य प्रकट करते हैं कि उन प्राकृत पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है वस्तुतः मूल में मेरा ही है। उनका नहीं, सर्वोपरि प्रभावशाली मैं ही हूँ। मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। यदा आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम, जैसे भगवान ने गीता दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कामनाओं को मनोगतान बताया है, ऐसे ही यहाँ तेज को आदित्य गतम बताते हैं। तात्पर्य है कि जैसे मन में स्थित कामनाएं मन का धर्म या स्वरूप ना होकर आगंतुक है, ऐसे ही सूर्य में स्थित तेज सूर्य का धर्म या स्वरूप का होकर आगंतुक है, अर्थात वह तेज सूर्य का अपना ना होकर भगवान से आया हुआ है। सूर्य का तेज प्रकाश इतना महान है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उससे प्रकाशित होता है। ऐसा वह तेज सूर्य का दिखने पर भी वास्तव में भगवान का ही है। इसलिए सूर्य भगवान को या उनके परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। महर्षि पतंजलि कहते हैं, पूर्वे साम अपि गुरुः काले नान अवच्छेदाता योग दर्शन। ईश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। यह चंद्रमसी जैसे सूर्य में स्थित प्रकाशी का शक्ति और दाही का शक्ति दोनों ही भगवान से प्राप्त आगत है, ऐसे चंद्रमा की प्रकाशी का शक्ति और पोषण शक्ति दोनों सूर्य द्वारा प्राप्त होने पर भी परंपरा से भगवत प्रदत्ति है। जैसे भगवान का तेज आदित्य गत है, ऐसे ही उनका तेज चंद्रगत भी समझना चाहिए। चंद्रमा में प्रकाश के साथ शीतलता मधुरता पोषणता आदि जो भी गुण है वह सब भगवान का ही प्रभाव है। या चंद्रमा को तारे नक्षत्र आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। चंद्रमा मन का अधिष्ठार्थ देवता है, अतः मन में जो प्रकाश मनन करने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। जैसे भगवान का तेज आदित्य गत है, ऐसे ही उनका तेज अग्नि गत भी समझना चाहिए। तात्पर्य है कि अग्नि की प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों भगवान की ही नहीं है, दोनों भगवान की ही, अग्नि की नहीं। यहाँ अग्नि को विद्युत दीपक जुगनू आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए। अग्नि बाड़ी का अधिष्ठात देवता है, तो बाड़ी में जो प्रकाश अर्थ प्रकाश करने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझना चाहिए। तत् तेजो विद्धि मामकम, जो तेज सूर्य चंद्रमा और अग्नि में है और जो तेज इन तीनों के प्रकाश से प्रकाशित अन्य पदार्थों तारे नक्षत्र विद्युत जुगनू आदि में देखने तथा सुनने में आता है, उसे भगवान का ही तेज समझना चाहिए। उपर्युक्त पदों से भगवान यह कह रहे हैं कि मनुष्य जिस जिस तेजस्वी पदार्थ की तरफ आकर्षित होता है उस पदार्थ में उसको मेरा ही प्रभाव देखना चाहिए। गीता 10वें अध्याय का 41वां श्लोक, जैसे बूंदी के लड्डू में जो मिठास है वह उसकी अपनी ना होकर चीनी की ही है, ऐसे ही सूर्य चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है वह उनका अपना ना होकर भगवान का ही है। भगवान के प्रकाश से ही वह यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति कठोपनिषद, वह संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है। ज्योतिषाम अपि ज्योति, गीता 13वें अध्याय का 17वां श्लोक, सूर्य चंद्रमा और अग्नि प्रकाश अग्नि क्रम से नेत्र मन और वाणी के अधिष्ठाता उनको प्रकाशित करने वाले हैं। मनुष्य अपने भावों को प्रकट करने और समझने के लिए नेत्र मन अंतःकरण और वाणी तीन इंद्रियों का ही उपयोग करता है। ये तीन इंद्रियां जितना प्रकाश करती हैं उतना प्रकाश अन्य इंद्रियां नहीं करती। प्रकाश का तात्पर्य अलग अलग ज्ञान कराना। नेत्र और वाणी बाहरी करण है तथा मन भीतरी करण है। करणों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। ये तीनों ही करण इंद्रियां भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो तेज या प्रकाश है वह इनका अपना ना होकर भगवान का ही है। परमात्मा ही संपूर्ण शक्तियों के मूल है। इस विषय में केनोपनिषद की एक कथा है। एक बार परमात्मा ने देवताओं के लिए असुरों पर विजय प्राप्त की, परंतु इस विजय में देवताओं ने अपनी शक्ति का अभिमान कर लिया। वे समझने लगे हमने ही अपनी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की। देवताओं के इस अभिमान को नष्ट करने के लिए परमात्मा यक्ष का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। यक्ष को देखकर देवता लोग आश्चर्यचकित होकर विचार करने लगे कि यह यक्ष कौन है। इसका परिचय जानने के लिए देवताओं ने अग्निदेव को उसके पास भेजा। यक्ष के पूछने पर अग्निदेव ने कहा कि मैं जात वेदा नाम से प्रसिद्ध अग्नि देवता हूँ और मैं चाहूँ तो पृथ्वी में जो कुछ है उस सबको जलाकर भस्म कर सकता हूँ। तब यक्ष ने उसके सामने एक तिनका रख दिया और कहा कि तुम इस तिनके को जला दो। अग्निदेव अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी इस तिनकों को नहीं जला सका। वह लज्जित होकर देवताओं के पास लौट आया और बोला कि यह यक्ष कौन है, यह मैं नहीं जान सका। तब देवताओं ने वायु देव को यक्ष के पास भेजा और यक्ष के पूछने पर वायुदेव ने कहा कि मैं मातरिश्वा नाम से प्रसिद्ध वायु देवता हूँ और मैं चाहूँ तो पृथ्वी में जो कुछ है उस सबको उड़ा सकता हूँ। तब यक्ष ने उसके सामने भी एक तिनका रख दिया और कहा कि तुम इस तिनके को उड़ा दो। वायुदेव अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को नहीं उड़ा सका। वह लज्जित होकर देवताओं के पास लौट आया और बोला कि मैं यक्ष को नहीं जान सका। तब देवताओं ने इंद्र को उस यक्ष का परिचय जानने के लिए भेजा, परंतु इंद्र के वहां पहुंचते ही यक्ष अंतर्धान हो गया और उस जगह हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई। इंद्र के पूछने पर उमा देवी ने कहा कि स्वयं परमात्मा ही तुम लोगों का अभिमान दूर करने के लिए अच्छे रूप से प्रकट हुए थे। तात्पर्य है कि सृष्टि में जो भी बलवत्ता विशेषता विलक्षणता देखने में आती है वह सब परमात्मा से ही आई हुई है। गीता 10वें अध्याय का 41वां श्लोक, दृश्य दिखने वाले पदार्थों में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान आगे के श्लोक में जिस शक्ति से समष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं उस समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। गामा विश्व च भूतानि धार्याम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकाः। गामा विश्व च भूतानि धारयाम्याह मोज सा भगवान ही पृथ्वी में प्रवेश करके उस पर स्थित संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों को धारण करते हैं। तात्पर्य है कि पृथ्वी में जो धारण शक्ति देखने में आती है वह पृथ्वी की अपनी ना होकर भगवान की है। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा जल का स्तर ऊंचा है और पृथ्वी पर जल का भाग स्थल की अपेक्षा बहुत अधिक है। ऐसा होने पर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती, यह भगवान की धारण शक्ति का ही प्रभाव है। पृथ्वी के उपलक्षण से यह समझना चाहिए कि पृथ्वी के सिवाय जहां भी धारण शक्ति देखने में आती है वैसा भगवान की है। पृथ्वी में अन्नादि औषधियों को उत्पन्न करने की उत्पादी का शक्ति एवं गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी भगवान की समझनी चाहिए। पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मका, चंद्रमा में दो शक्तियां हैं, प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति। प्रकाशिका शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन पूर्व श्लोक में करने के बाद अब भगवान इस श्लोक में चंद्रमा की पोषण शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से संपूर्ण वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ। धौ सचंद्रार्कनचत्राखं दिशो भूर्महो दधि वायुदेवस्य वीर्येण विद्रतानि महात्मना। महाभारत। स्वर्ग सूर्य चंद्र तथा नक्षत्र सहित आकाश दस दिशाएं पृथ्वी और महासागर ये सब भगवान वासुदेव की शक्ति से धारण किए हुए हैं। पृथिव्यां तिष्ठन् यो यम यति महि वेदना धरा यमित्यादौ वेदो वदति जगतामी समलम नियंतारम दयम मुनि सुर नृणामोच दमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णो अच्छी विषयः। शंकराचार्य कृत कृष्णाष्टकम्। पृथ्वी में रहकर जो पृथ्वी का नियमन करते हैं परंतु पृथ्वी जिनको नहीं जानती, यह पृथिव्यां तिष्ठन् पृथ्वीम यम यति यम पृथ्वी ना वेद आदि श्रुतियों से वेद जिन अमल स्वरूप को जगत का स्वामी नियामक देव और देवता मनुष्य तथा मुनि जनों को मोक्ष देने वाला बताता है वे शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्णचंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो। पृथ्वी पर जल का कुल भाग लगभग 71% और स्थल का कुल भाग लगभग 29% माना जाता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। शुक्ल पक्ष में रसमय चंद्रमा की मधुर किरणों से अमृत वर्षा होने के कारण ही लता वृक्ष आदि पुष्ट होते हैं और फलते फूलते हैं। माता के उदर में स्थित शिशु भी शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ सोमय पद चंद्रलोक का वाचक है। चंद्रमंडल का नहीं, नेत्रों से जो हमें दिखता है वह चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से भी ऊपर आंखों से न दिखने वाला चंद्रलोक है। उपर्युक्त पदों में विशेष रूप से सोमा पद देने का अभिप्राय यह है कि चंद्रमा में प्रकाश के साथ साथ अमृत वर्षा की शक्ति भी है। वह अमृत पहले चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आता है और फिर चंद्रमंडल से भूमंडल पर आता है। यह औषधि पद के अंतर्गत गेहूं चना आदि सब प्रकार के अन्न समझने चाहिए। चंद्रमा के द्वारा पुष्ट हुए अन्न का भोजन करने से ही मनुष्य पशु पक्षी आदि समस्त प्राणी पुष्टि प्राप्त करते हैं। औषधियों वनस्पतियों में शरीर को पुष्टि करने की जो शक्ति है वह चंद्रमा से आती है। चंद्रमा की वह पोषण शक्ति भी उसकी अपनी ना होकर भगवान की है। भगवान ही चंद्रमा को निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं। पृथ्वी चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है। गीता 7वें अध्याय का 4वां श्लोक कहता है इसके धारक उत्पादक पालक संरक्षक प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। यहाँ सोम शब्द चंद्रलोक का वाचक है जो सूर्य से भी ऊपर है। समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान जिस शक्ति से व्यष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं वह व्यष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं। अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पंचाम्यन्नम चतुर्विधम। अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित 12वें श्लोक में अग्नि की प्रकाशन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करने के बाद भगवान इस श्लोक में वैश्वानर रूप अग्नि की पाचन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। तात्पर्य है कि अग्नि के दोनों ही कार्य प्रकाश करना और पचाना भगवान की ही शक्ति से होते हैं। प्राणियों के शरीर को पुष्ट करने तथा उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ही वैश्वानर जठराग्नि के रूप से उन प्राणियों के शरीर में रहते हैं। मनुष्यों की तरह लता वृक्ष आदि स्थावर और पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों में भी वैश्वानर की पाचन शक्ति काम करती है। लता वृक्ष आदि जो खाद्य जल ग्रहण करते हैं पाचन शक्ति के द्वारा उसका पाचन होने के फलस्वरूप ही उन लता वृक्ष आदि की वृद्धि होती है। प्राणापान समायुक्त शरीर में प्राणापान समान उदान और ब्यान ये 5 प्रधान वायु एवं नाग कूर्म कूकर देवदत्त और धनंजय 5 उप प्रधान वायु रहती है। इस श्लोक में भगवान दो प्रधान वायु प्राण और अपान का ही वर्णन करते हैं, क्योंकि ये दोनों वायु जठराग्नि को प्रदीप्त करती हैं। जठराग्नि से पचे हुए भोजन के सूक्ष्म अंश या रस को शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचाने का सूक्ष्म कार्य भी मुक्त प्राण और अपान वायु का ही है। ना विदु सोम ते मायाम ये चा नक्षत्र योनिहा त्वमादित्य पथा दूर्ध्वम ज्योतिषाम चो परिस्थिता पदम पुराण अयम अग्निर्वैश्वानरो यो अयमन्तः पुरुषे एने दमन्नम पच्यते यदि दमद्दते वृतारण्यक। जो यह पुरुष के भीतर अग्नि है वह वैश्वानर है, जिससे अन्न जो भक्षण किया जाता है पचाया जाता है। पंचाम्यन्नम चतुर्विधम, प्राणी चार प्रकार के अन्न का भोजन करते हैं। भोज जो अन्न दांतों से चबाकर खाया जाता है, जैसे रोटी पुआ आदि। जो अन्न निगला जाता है, जैसे खिचड़ी हलवा दूध रस आदि, चोस दांतों से चबाकर दांतों से दबाकर जिस खाद्य पदार्थ का रस चूसा जाता है और बचे हुए आगार भाग को थूक दिया जाता है, जैसे ऊख आम आदि। वृक्षादि स्थावर योनियां इसी प्रकार के अन्न को ग्रहण करती हैं। लेह, जो अन्न जीवा से चाटा जाता है, जैसे चटनी शहद आदि। अन्न से अन्न के उपर्युक्त चार प्रकारों में भी एक एक के अनेक भेद हैं। भगवान कहते हैं कि उन चारों प्रकारों के अन्नों को वैश्वानर जठराग्नि रूप से मैं ही पचाता हूँ। अन्न का ऐसा कोई अंश नहीं है जो मेरी शक्ति के बिना पच सके। परशिष्ट वा, पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान ही शक्ति से होते हैं। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर मुक्त में ही अभिमान कर लेता है। अहम करोमीति व्रताभिमाना, जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझा जाता है कि बैलगाड़ी में ही चलाता हूँ। पीछे के तीन श्लोकों में अपनी प्रभावयुक्त विभूतियों का वर्णन करके अब उस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान सब प्रकार से जानने योग्य तत्व स्वयं को बताते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेरहमेव वेदो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सीताराम, आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हुए एक भजन के साथ आगे बढ़ते हैं। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। वेद लाभ के झूठे वरम में ने मानव भर माया। धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा पेरा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, श्री राधे की ओर पुनः बढ़ते हैं। वैसे आज की कथा को यहीं पर विराम दिया जाता है, आगे की कथा कल के दिवस में श्रवण की जाएगी।